Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Bardzo dobre założenie. Jak się nie potrafi powiedzieć, to trzeba to wyśpiewać albo wykrzyczeć, tak jak przed chwileczką. Zespół Koma, Koma Lajki. Troszkę tak po fińsku to brzmi, prawda? Koma Lajki, ale już o tym kiedyś mówiliśmy. 4 po 4, to też jak co dzień. Nasza piosenka dnia, dziś po raz pierwszy. Beth Ditto. Too much, but off more than you could chew. Don't W naszej piosence dnia dziś wielokrotnie, także w porannej audycji po 8:30. Tymczasem na budziku 8:04. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Miewasz kością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok, niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się. zatrzymajmy czas. Hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. Zatrzymajmy czas. Leski kosmonauta też na dzień dobry w budziku. 11,5 minuty po czwartej. No to już nie będziemy się ociągać. Mały piątek przed nami, czyli czwartek. A zatem także dziś rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Odpowiednio budzik małpa polskiradio.pl. Budzik małpa. 2 2 7 3 oraz smsowo 71335. No to wszyscy gotowi. Można zaczynać zatem. Trzy szybkie ciach, ciach. Please don't block the view. Hold me. Gaba Kulka i Brother 16 po czwartej. No już pozamiatane po wszystkiemu. Pan Artur z Bojmia koło Siedlec pozdrawia wszystkich, którzy to wstają do codziennych obowiązków. Pan Artur zdradza, że właśnie kończy dzień pracy. Myję się, ubieram, jem śniadanie i idę spać. Pozdrowienia dla wszystkich wcześniej rano wstających, a także nie mam dla tych, którzy to jeszcze podczas nocnej zmiany. Pan Artur z Bojmia koło Siedlec dziś jako pierwszy SMS-owo. Mailowo pan Paweł kłania się nisko wszystkim i podpisuje listę obecności znad szklanki kawy dziś. Za termometrze plus 10. Również odkłaniamy się. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie bardzo życzliwy i uprzejmy pan Tomek z Robczyc. No po prostu wszystkich pozdrawia z samego rana, szczególnie ciężko pracujących, tych, którzy to jeszcze kończą nocną zmianę. Kropi, nie kropi, tak na zmianę na odcinku Brzesko-Pińczów. Dziś patelnia na tejże trasie, a termometr wskazuje 12 stopni. Z pozdrowieniami. To pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka z Robczyc. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a tymczasem na budziku 16,5 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego, tegoż właśnie Małego Piątku. Ale wcześniej Paryż z Pocztówki, C'est la vie i Andrzej Zaucha. Cały twój Paryż z pocztówek i mły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmuje się. Miejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na Epa kościół, widok z mostu. Na Epa kościół i ten bruk. Ideał nie tchnął go. Na Epa kościół i do kościół. Na Epa kościół i ten bruk, tak realny. Zostaniesz tu do złudzenia. Zostaniesz tu w kaskadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie, wypijesz to wszystko do dna. Także dziś co dnia. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na Epa kościół, widok z mostu. Na Epa kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Thank you. 20, no już prawie 2 minuty po godzinie 4. Sygnały od Państwa, rzecz jasna, napływają te krajowe, zagraniczne oczywiście, po nie to jeszcze będziemy sięgać w ciągu naszego dzisiejszego budzikowego spotkania. No ale, żeby nam nie uciekła karteczka z kalendarza, proszę bardzo, już czwartek, 26 października, 299 dzień tego roku, słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 17, dzień potrwa niecałe 10 godzin. No, 9:57, no niecałe. Dziś Bonaventury, Damiana, Ewarysta i Lutosława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się i już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw. Nie będzie źle. No, może ten dzień stanie się nieco łatwiejszy za sprawą tej przepięknej pieśni. Stanisława Celińska i Trudny dzień, a na budziku 25 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. Tak, zwykle moment, gdy sięgamy po trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 26 października 1927 roku ze Szwajcarii przywieziono do Polski urnę z sercem Tadeusza Kościuszki, także zbiory Muzeum Rapperswilskiego. To było 90 lat temu. 77 lat temu w Paryżu zmarła malarka Olga Boznańska, wybitna portrecistka, przedstawicielka polskiego impresjonizmu. A 63 lata temu w Warszawie utworzono Chrześcijańską Akademię Teologiczną, jedyną wówczas w kraju państwową wyższą uczelnię ekumeniczną. Przypomnijmy, że stanowiła kontynuację Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, kształcącą kandydatów na duchownych wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce, z wyjątkiem rzecz jasna rzymskokatolickiego. To było w 1954 roku. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę, a za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No to my do tej prognozy biegusiem, biegusiem. O jakiś

w Karpatach w porywach do 90 km na godzinę. W większości regionów wiatr umiarkowany, choć na Pomorzu dość silny i porywisty, nad morzem do 60 km na godzinę. Jak wcześniej wspomniałem, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, ale dziś po południu, szczególnie trójkowiczom i wiernym słuchaczom, na pewno ciśnienie będzie się podnosiło. Tak około godziny 17 to wszystko się zacznie. To państwo wiedzą, oczywiście te emocje sportowe także panu synoptykowi się udzieliły, bo Chorzów, Katowice, Bytom, Sosnowiec, Będzin, no Zabrze, no samiusieńkie okolice Stadionu Śląskiego wymieniaj, tam będzie dziś najcieplej. A tak prawdę mówiąc, patrząc na mapy pogodowe, to nie za zbytnio, bo na Suwalszczyźnie dziś od 10 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju 12, no niech będzie nad Stadionem Śląskim 12 do 13, znaczy to nie podaje wyniku, tylko akurat temperaturę, a najwyższa dziś na Dolnym Śląsku, tam do 15. Tyle od pana od pogody, a i też od pana, zdaje się, od sportu. Teraz czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Odważnych świat należy, czekam na prawidłowe odpowiedzi. 71335 na razie jeszcze nie w tej sprawie. Pogodowe, drogowe sygnały, no ale za chwileczkę rzecz jasna będzie okazja. Także jak liczę spokojnie, prawie 7 minut na to, by prawidłowo odpowiedzieć, bo dwa nagrania w naszym cyklu 3 na raz jeszcze się pojawią. Szukamy czegoś, co łączy dziś trzy piosenki na zasadzie luźnych skojarzeń. Tak się akurat złożyło, że zastanawiając się, do budzikowej łepetyny wpadło coś. ale dziś okazało się, że jeszcze z bonusem nawet, więc myślę, sytuacja dużo łatwiejsza dla tych, którzy chcą zrobić sobie taką poranną rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5, szukamy wspólnika, czegoś, co łączy trzy nagrania, pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu już teraz. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzę. Trzy na raz. Chwila prawdy i łez. Nie wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum. Zaczęła się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz. Rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia. Rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to ciebie to rozkosz, to cud! Tylko na co nas słów znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. pan Paweł na miejscu trzecim, pani Amanda na miejscu drugim, a jako pierwszy dziś pan Daniel Babimostyna na słuchu. Strzelam. No dobra, strzelam. Wspólnikiem jest krew. No tak, należałoby uzupełnić oczywiście tę odpowiedź prawidłową, że dziś w kalendarzu, i to nie tylko świąt osobliwych, bo traktujemy to śmiertelnie poważnie, i to już naprawdę śmiertelnie, Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. A w dzisiejszym cyklu Trzy na Raz, to tak po pierwsze, Smutek mam we krwi, Ania, krew Boga, kult, a po trzecie, Bajm, płynie w nas gorąca krew. A w tym bonusie, tak, jakoś samo z siebie wyszło, Ania, kult, Bajm. Wykonawcy na cztery litery. Z pewnością o tym światowym ważnym dniu dziś będziemy mówić. Na budziku 2 sekundy, 4:44. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Zaraz one byli w nasi siły. Hello. Wowo i Gdybym od początku do samego końca, z przepięknym tekstem, z pięknymi instrumentami, no i z tą mądrością, którą także Wojciech Waglewski przekazywał wczoraj po rozdaniu trójkowych Mateusz. O tym jeszcze będziemy mówić. Za 12:05 sprawdzamy sygnały. Jeszcze pana Tomka z kawą nie ma, ale dobrze, najpierw śniadanie, później kawa, niech i tak. Pani Justyna z okazji Małego Piątku, jajecznica na masełku, może i tak, a co w piątek będzie, o, to chyba prawdziwa uczta. No ale przeżyjemy, zobaczymy. Pan Karol z Trzepnicy jest z nami. Zaskoczyła mnie dzisiejsza końcówka nocy. Nie dość, że ciepło, 12 stopni, to jeszcze do tego przepięknie rozgwieżdżone niebo. Pozdrawia poranne ptaszki. Miłego dnia, pan Karol z Trzepnicy. Bardzo dziękujemy. Pan Adam z małżonką też na słuchu. Pan Andrzej z Krakowa. Dzisiaj wolne. Tak zimno, że nie wychodzę z łóżka do jutra. A to z jednej strony właśnie to tak zależy, jak kto leży, jak kto siedzi. 12 stopni dla innych zimno, dla innych ciepło. Pan Szymek informuje, że 52, no to też tak koło 12, bo w Fahrenheitach liczone. Lekkie zachmurzenie, praca, ale nudna, pan Szymon, już na słuchu. W Górze Kalwarii plus 11 nie pada, czy na pewno mamy koniec października? Pan Andrzej z okolicy Ryk, no właśnie, że niby ciepło i że nie pada. Pan Tadeusz z Wałbrzycha też w Fahrenheitach liczy 53 dziś, to też tak powyżej dychy. Księżyc przebija przez chmury, wie jakiś ten czwartek taki bez wyrazu. No to za chwileczkę nabierze on to. Też 53, czyli 12, nie pada, choć trochę chmur, to pan Antoni z Trzebiatowa także podsyła swój sygnał obecności. Plus 9 to w Łodzi, tak jak wczoraj, tak i dziś. Pan Zdzisław z miasta Łodzi, pani Aga z Krakowa, przy Paryżu się obudzić. Ach, plus 12 na polu, ciekawe jak tam. A jeszcze sygnał spod paryskiego regionu, tak jak co dzień. Być może także i dziś pani Renata podeśle. To za chwilkę. Pan Karol, licealista, wynik 11 do 11. Co do meczu w dzisiejszym spotkaniu na Stadionie Śląskim. 11 do 11. Zwycięski remis dla nas, bo przecież na wyjeździe, więc liczą się podwójnie. Każdy jakby tak strzelił po golu, byle nie do swojej bramki. O tym już wczoraj, panowie, jak podsłuchiwałem w tych takich taktycznych mądrościach życiowych, przedmeczowych. Byle nie do swojej bramki. A po zmianie połów i po przerwie, to wtedy też, żeby nie do swojej. Pani Ola, jeszcze w lesie, czwartek. Chwała Bogu, udanego czwartku i w drogę. Jedziemy do Wrocławia, do roboty razem. No to jak tak pięknie nam się to wszystko układa, za chwileczkę sprawdzimy zagraniczną listę obudności. Na budziku za 10:05. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję. nami kaskady gwiazd. No tak, miło pod te gwiazdy za oknami, za... za górami, za lasami i nad naszymi głowami. A tamże właśnie ciepło na trasie Bahrain-Dżubal z dokumentacją fotograficzną. Przyjemne. 26 stopni. Tutejszy piątek, piąteczek, piątunio. Tak troszeczkę ciepło. Po pierwsze pozdrawia, a po drugie też rozsierdza w nas to poczucie, że to już piątek. No ale w Zatoce Perskiej iście, rzeczywiście piątek. To od pana Tomka. Kolejny sygnał, tym razem zagramaniczny. Middelfart też melduje się, czujnie nasłuchuje i pozdrawia całą brać budzikowo-poranną. Tak to formuje z Fioni pan Sebastian. Dania też z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pani Amandy, która także próbowała w naszym cyklu trzy na raz. Podlondyńskie pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i co? I urlop się udał. I teraz wracamy do porannej rzeczywistości. A urlop Bergamo 22 stopnie. Gorące. Gorące pozdrowienia, jakby tego słońca nie zabrakło. Gorące także pozdrowienia od pani Doroty. Szaleństwo imprez halloweenowych przed nami, a zima wciąż idzie, dziś tylko 23 stopnie o poranku. Dubaj też na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy pani Doroto. Sygnał od pani Jadwigi. Pani Jadwiga w Toroncie, także przed pójściem spać słucha nas. Kanada, zaznaczamy na budzikowej mapie. Lubliana dziś i pani Dominika, kłaniamy się. Też liczone w Fahrenheitach, 39, troszkę mniej. Finlandia zaskoczyła dziś swoją obecnością, potrójnie. Pani Agnieszka pozdrawia z Tampere. Burza śnieżna, spadło około 10 cm śniegu z dokumentacją fotograficzną i 0 stopni. Tak troszeczkę przedzielimy Finlandię Litwą. W Wilnie 7 stopni i ulewa, to od pani możemy. Wracamy do Finlandii i tamże Turku, a tam właśnie pan Sławek informuje 0. Jakże pięknie śnieg sypie. Do tego pan Marek pozdrawia z Barcelony 16, no ale w ciągu dnia dobijemy do 20 kilku. I ponownie Finlandia plus 1 w Helsinkach. O śniegu na razie. No, o dziwo pada śnieg, ale jakoś niezmierzona ta warstwa, więc niespecjalnie wielka. Tyle na teraz. Ciąg dalszy sygnałów od państwa, także po godzinie 5:00. A 5:00, no masz ci, no już za 3,5 minuty. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle. Boże, wszystko źle, w głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. To Trójka, Polskie Radio. Piotr